Book 2 82 82 82 الماضي 2 Trecut 2 Trecut 2 هل كان عليك أن تستدعي الإسعاف؟ A trebuit să chemi o salvare? A trebuit să chem o salvare? هل كان عليك أن تستدعي الطبيب؟ A trebuit să chemi doctorul? A trebuit să chem doctorul? هل كان عليك أن تستدعي الشرطة؟ A trebuit să chemi poliția? A trebuit să chem poliția? هل لديك رقم التليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Aveți numărul de telefon? Mai înainte îl aveam încă. Aveți numărul de telefon? Mai înainte îl aveam încă. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Aveți adresa? Mai înainte o aveam. Încă. Aveți adresa? Mai înainte o aveam încă. هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. Aveți harta orașului? Mai înainte o aveam încă. Aveți harta orașului? Mai înainte o aveam încă. هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد. A venit la timp? El nu a putut veni la timp. A venit la timp? El nu a putut veni la timp. هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. A găsit drumul? El nu a putut găsi drumul. A găsit drumul? El nu a putut găsi drumul. هل فهمك؟ لم يستطع أن يفهمني. Te-a înțeles? El nu m-a putut înțelege. Te-a înțeles? El nu m-a putut înțelege. لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ De ce nu ai putut veni la timp? De ce nu ai putut veni la timp? لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ De ce nu ai putut găsi drumul? De ce nu ai putut găsi drumul? لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ De ce nu l-ai putut înțelege? De ce nu l-ai putut înțelege? لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص. Nu am putut veni la timp deoarece nu a circulat niciun autobuz. Nu am putut veni la timp deoarece nu a circulat niciun autobuz. لم استطع ان اجد الطريق لاني ما كان معي خريطة المدينة. Nu am putut găsi drumul deoarece nu am avut o hartă a orașului. Nu am putut găsi drumul deoarece nu am avut o hartă a orașului. لم استطع ان افهمه لان الموسيقى كانت صاخبه جدا. Nu l-am putut înțelege deoarece muzica era așa de tare. Nu l-am putut înțelege deoarece muzica era așa de tare. لقد كان علي ان اخذ تاكسي سياره اجره. A trebuit să iau un taxi. A trebuit să iau un taxi. لقد كان علي أن أشتري خريطة المدينة. A trebuit să cumpăr o hartă a orașului. A trebuit să cumpăr o hartă a orașului. لقد كان علي أن أطفئ الراديو. A trebuit să opresc radioul. A trebuit să opresc radioul.